sprawdź ofertę u agenta w oddziale lub pod numerem 801-102-102. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 7, czas na serwis Trójki. Informacje przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. O bezpieczeństwie polskich granic zapewnia w Krynkach premier Mateusz Morawiecki. Ukraińcy trenują w brytyjskich bazach wojskowych. Odwiedził ich nasz korespondent. Za chwilę też zawody strzeleckie Grotowisko. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił o bezpieczeństwie polskich granic. W Krynkach, przy murze granicznym oddzielającym nasz kraj od terytorium Białorusi, szef rządu mówił, że Polska zdała test, którym była sztuczna fala migracyjna wywołana przez Rosję i Białoruś. Mateusz Morawiecki podkreślił, że państwo inwestuje we wzmacnianie służb i ochronę granic. Dziś możemy powiedzieć, Polska jest coraz bardziej bezpieczna. Granice są strzeżone, jednostki wojskowe są odbudowywane, armia jest modernizowana, straż graniczna jest rozbudowywana i wzmacniana poprzez odpowiedni sprzęt. Granica od strony zarówno tutaj białoruskiej, jak i od strony rosyjskiej jest umacniana poprzez perymetrię, czyli specjalne urządzenia elektroniczne, które służą do analizy nielegalnych przejść, do analizy ruchu przy granicy. Wcześniej premier odwiedził 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy, gdzie spotkał się z żołnierzami i dowódcami, którym podziękował za służbę i ochronę bezpieczeństwa Polski. Prędzej czy później ich wypędzimy, tak o Rosjanach, mówi ukraiński żołnierz, który przechodzi właśnie intensywne szkolenie w jednej z brytyjskich baz. Był tam nasz korespondent Adam Dąbrowski, który spędził z żołnierzami cały dzień. Jeszcze półtora roku temu Roman był piłkarzem. Grałem w pierwszej lidze. Nigdy nie myślałem, że będę trzymał w rękach broń. Dmitro miał firmę poligraficzną. Bardzo chciałbym zobaczyć znowu moją rodzinę, córkę i syna. Naprawdę za nimi tęsknię, ale jestem tu właśnie po to, by ich bronić. Roman i Dmitro przedzierają się teraz uliczkami miasta treningowego. Fryzjer, zakład pogrzebowy, sklep, kościół, meczet. Wokół kule, dym, zasieki i pułapka na każdym kroku. Major Jürgen Miranda. Patrzymy na zagrożenie trójwymiarowe. Może przyjść z góry, z dołu, z każdej strony. Przez rok w brytyjskich bazach przeszkolono 15 tysięcy Ukraińców. Z bazy w hrabstwie Kent, Adam Dąbrowski. Policja poinformowała, że dwaj funkcjonariusze zostali ranni w wypadku kolumny rządowej na Podlasiu. Przed 15 w miejscowości Czajki w oznakowany radiowóz zamykający kolumnę wjechał czołowo samochód osobowy. Agnieszka Skwierczyńska z podlaskiej policji powiedziała, że nic nie wskazuje na umyślne działanie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że radiowóz jako pojazd uprzywilejowany zamykał kolumnę pojazdów służb ochrony państwa. Dwóch funkcjonariuszy oraz cztery osoby z Mazdy, w tym dwoje dzieci, trafiły do szpitala. Według dostępnych informacji nikt poza policjantami z kolumny nie odniósł obrażeń, a bezpieczeństwo przewożonych osób zostało zachowane. Kolejowa linia średniecowa w Warszawie zamknięta na 2 miesiące. Pociągi aglomeracyjne, lokalne i regionalne nie przejadą przez centrum stolicy. O zmianach w ruchu Aleksander Przoniak. Przez ponad 2 miesiące składy będą rozpoczynały lub kończyły kursy na stacjach Warszawa Gdańska, Warszawa Główna, Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Krzysztof Grynke z PKP Polskich Linii Kolejowych powiedział, że niektóre pociągi przejeżdżające ze wschodniego Mazowsza zakończą kurs na stacji Warszawa Stadion. Po to dojeżdżamy do stadionu, żeby można było skorzystać z drugiej linii metra. Zamknięcie podmiejskiej linii średnicowej jest związane z kolejnym etapem modernizacji dworca Warszawa Zachodnia. Przebudowywany będzie układ torów, kontynuowane będą także prace związane z budową dwóch peronów. Karol Jakubowski z PKP PLK powiedział, że ograniczenia są niezbędne. Muszą być one wprowadzone po to, aby wykonawca modernizacji stacji Warszawa Zachodnia mógł przeprowadzić bardzo ważne prace. Utrudnienia potrwają do 2 września. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Po raz trzeci odbyła się konferencja i zawody strzeleckie Grotowisko. Jest okazją do wymiany doświadczeń konstruktorów i użytkowników polskiego karabinka Grot. Na strzelnicy w Maryninie w zmaganiach wzięło udział ponad 200 wojskowych i cywilów. To, co tygryski lubią najbardziej? Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał brygady Maciej Klisz. Strzelamy, jest głośno, jest gorąco, jest ciężko, jest pot. Strzelamy bojowo, pełne wyposażenie żołnierzy, hełm, ochrona balistyczna ciała. Konkurencje są zróżnicowane. Przede wszystkim jest strzelanie dynamiczne z karabinka i z pistoletu. Rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, major Witold Sura. Dodatkowo jeszcze mamy strzelanie precyzyjne. Ponadto jest przetaczanie opony, przepychanie Forda Rangera, również ewakuacja rannego z pola walki, rzut granatem. Dla nas są przede wszystkim możliwością sprawdzenia swoich umiejętności. Uczestnik zawodów, starszy kapral Konrad Dzbanuszek. Frajdę strzelanie zawsze daje, nieważne czy wystrzeliło się 10 sztuk czy 500, nie ma to znaczenia. Strzelectwo jest naprawdę bardzo dobrą zabawą, a jeżeli jest to moja praca, tym bardziej mogę się z tego cieszyć. Na wyposażeniu wojska jest ponad 80 tysięcy karabinków Grot. Około 10 tysięcy sztuk tej broni Polska przekazała walczącej Ukrainie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informację przygotował Krzysztof Zyblewski. Bardzo dziękuję. W dzień po południu na wschodzie przelotny deszcz lub możliwe burze. Późnym popołudniem lub pod wieczór na zachodzie wystąpią z kolei burze z gradem i opadami do 30 mm. Temperatura maksymalna dzisiaj w kraju od 24 stopni do 30 w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem nieco chłodniej od 21 do 24. Uwaga na wiatr, szczególnie w czasie burz, bo ten w porywach nawet do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Już prawie 6 minut po godzinie 7. Karol Gnat, witam Państwa, szczególnie tych, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. W poniedziałek, 26 dzień czerwca, pierwszy poniedziałek tegorocznych wakacji. My za chwilę o podróżowaniu, bo gościem pory na trójkę będzie kapitan Krzysztof Baranowski, żeglarz, kapitan jachtowy, nauczyciel, edukator, no i człowiek, który chce trzeci raz opłynąć świat. Jak do tego jest przygotowany, jakie ma plany, do jakich portów zacumuje? O tym już za chwilę w programie. Niech słowa pięści zamienią w szum wody. Niech przyjdą noce szalonej miłości. Niech to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Abergen, Abergen, niech tańczy na niebie. Abergen, Abergen, wolny jak ptak. Abergen, Abergen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Wzięte zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Abergen, Abergen, niech tańczy na niebie. Abergen, Abergen, wolny jak ptak. Abergen, Abergen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. I'm utworze Aborygen. Wilki. 10 minut po godzinie 7. Dziś w pierwszy poniedziałek tych wakacji pytam Państwa o plany. Mogą być także odważne, takie, które otwierają gdzieś umysł, serce, no i ciągną w świat. Jeśli mają Państwo jakieś ulubione miejsca, do których z chęcią by powrócili, albo takie, do których pierwszy raz z chęcią by pojechali, to 2 2 7 3 czekamy na Państwa telefony. A dzisiaj w studiu gość wyjątkowy, kapitan Krzysztof Baranowski, żeglarz, kapitan jachtowy, nauczyciel. Dzień dobry, panie kapitanie. Witam, dzień dobry. Dzisiaj także świętujący swoje urodziny, więc proszę przyjąć serdeczne życzenia urodzinowe od całej redakcji, od wszystkich naszych słuchaczy. Myślę, że za chwilę telefony się rozdzwonią. Dziękuję bardzo. Mile się dzień zaczyna. Panie kapitanie, mile się zaczyna ta przygoda, o której będziemy rozmawiali, bo ma pan chrapkę trzeci raz opłynąć świat. No, samotnie. To chyba się ta historia nigdy nie chce skończyć, prawda? Dwa razy już za sobą i niby ktoś by powiedział, no gdzie tego człowieka znowu tam ciągnie w ten świat? To no, ja zapytam, co pana tam ciągnie? Już dawno mnie nie było. Ocean stanowi taki magnes. To jest szczególne miejsce, a samotna żegluga sprzyja medytacjom, więc w pewnym sensie to jest taka wycieczka w głąb siebie. Mam już pewne doświadczenia, także wiem, jak to się robi i przede wszystkim bardzo to lubię. To pytanie będzie takie trochę w kontekście tego, co ostatnio, czym żył świat, jeśli chodzi o tych, którzy chcieli zanurkować na dno oceanu w poszukiwaniu i w oglądaniu Titanica. Mówię o tej łodzi podwodnej Titan. Pewnie pan też obserwował. Oczywiście, i dramatyczna historia. I to jest tak, że ludzie niektórzy pytają, no po co oni to robią? Po co człowiek wypływa? To jest ogromne ryzyko. To jest ocean, to jest, no właściwie nie da się zmierzyć żadnej siły z tym. To jest żywioł, którego człowiek nie umie pokonać. Ale wspinaczy też o to pytają i odpowiedź jest taka, dlaczego idę w góry? Ponieważ one tam są. Więc ja płynę, ponieważ tam jest ocean i polubiłem to pływanie. Więc jakby to jest konsekwencja no, całego cyklu różnych przedsięwzięć, gdzie właściwie koncentrowałem się głównie na pływaniu z młodzieżą i to na większych żaglowcach. Natomiast samotna żegluga daje taki odskok od rzeczywistości, która sami widzimy. Dość jest skomplikowana. Za chwilę o te refleksje, o to, czego człowiek poszukuje w samotnej podróży, pana zapytam. Wcześniej jednak chcę zapytać o to doświadczenie, o którym pan powiedział. Jak się człowiek przygotowuje do takiej wyprawy, mając z tyłu głowy no, doświadczenie już dwukrotnego opłynięcia Ziemi? Jeśli chodzi o samotną żeglugę, no to kluczową sprawą jest sprawność fizyczna. Więc pilnuję tego, żeby jej nie stracić i takim sprawdzianem jest jazda na nartach, bo tam rzeczywiście nie da się usiąść na burcie i siedzieć, nic nie robić. Tam po prostu trzeba pracować nogami, całym ciałem. Również to bardzo lubię i to co roku sprawdzam z dobrym skutkiem. No, muszę Państwu przyznać, nie mamy obrazu w radiu, co jest zrozumiałe, bo przecież taka jest jego magia, ale pan kapitan no, wygląda doskonale, no jaka forma, wskoczył tutaj do studia krok za krokiem. Choć to tej zimy była kontuzja, był wypadek na stoku. Tak, i to na tym samym stoku, na którym bardzo dobrze poszły mi zawody w Pucharze Zakopanego. Oczywiście w konkurencji seniorów, ale mimo wszystko, jak ktoś zna stok Harenda, to wie, że tam slalom gigant jest wymagający. Bardzo stromy i taki niebezpieczny. Tak. Kiedyś bałem się tam jeździć, no ale oswoiłem ten strach i ta jazda mi sprawiła dużą satysfakcję. Także drugie miejsce to wydaje mi się jest chociażby wskaźnik tej formy fizycznej. Pan kapitan to jest taki facet, który nie opowie Państwu, nie będzie się żalił, ale ja powiem, że no, był taki nieszczęśliwy wypadek, bo jeden z narciarzy tak uderzył Pana na tym stoku. Czy jeszcze oddziałuje to do dzisiaj? Czuje Pan? Tak, czuję skutki kondycji. Noszę na kolanie ortezy. Ale miałem konsultacje z wieloma lekarzami, także mam prawo i tytuł do tego, żeby ruszyć na ocean. Jest zielone światło. Tak, mogę. To za chwilę, proszę Państwa, przeskalujemy świat zupełnie z innej perspektywy, na niego spojrzymy i zapytam Pana kapitana o port, do których zamierza zacumować. To już za chwilę. Gościem programu jest kapitan Krzysztof Baranowski. Been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. But we'll hold the line, I won't let go. Wykorzystuję każdą chwilę obecności, także tę antenową i poza antenową. Gościem jest kapitan Krzysztof Baranowski, żeglarz, kapitan jachtowy, Polak, który dwukrotnie opłynął świat. No i szykuje się do trzeciego rejsu. Zanim o ten trzeci rejs zadam to pytanie, właściwie kontynuuję naszą rozmowę poza anteną. Panie kapitanie, samotny rejs, podróż taka, to niczym wyjście człowieka na pustynię. Nie ma się za czym schować, za kogo schować. Powiedział pan mi, że maski szybko spadają na takim rejsie. To jest, ja to odnosiłem w ogóle do rejsów załogowych, że na morzu po prostu człowiek pokazuje, jakim jest naprawdę. Natomiast w samotnym rejsie to sam się przekonuje, kim jest naprawdę. I porównanie do pustelnika i pustyni, tym razem wodnej, jest bardzo trafne. Zaskakiwał się pan i zaskakuje podczas tych podróży? Są rzeczy, które odkrył pan w sobie i mógłby się z nimi podzielić z nami? No to jest skomplikowana sprawa, ale po prostu człowiek jest w stanie nie tylko zrobić rekolekcję z całego życia, ale również wybiec w przód. i sobie planować życie. I dla mnie zdumiewające było to, że plany, które snułem w pierwszym samotnym rejsie, potem udało się zrealizować, mimo że były to bardzo takie ambitne plany związane z jakimiś rejsami, z budową żaglowca. Także ciągle snuję takie plany i liczę, że właśnie będę je w stanie dopiąć w czasie tego rejsu samotnego. Niektórzy mówią, że żeby marzyć albo spełnić marzenia, najpierw potrzebna jest odwaga. Odwaga do tych marzeń, żeby wymyślić coś takiego, co będzie nas motywowało, ciągnęło, nie na chwilę, tylko dodawało nam takiego paliwa. Pan uważa się za człowieka odważnego? Nie, bo ciągle się boję, szczególnie w rejsie, ale no, to, co robię, wskazywałyby na pewną odwagę, bo żeby w wieku 85 lat wyruszyć samotnie dookoła świata, no to trzeba pewnej determinacji. Ja się tutaj podpieram swoim doświadczeniem, ale mimo wszystko w pojęciu większości ludzi to jest odważny czyn. A są tacy, którzy mówią, Krzysiek nie robi już tego. Tak, mówią. Tak. Zrzutka na wyposażenie jachtu w internecie idzie kiepsko, więc jeden z hejterów napisał, na rejs nie starczy, ale na trumnę wystarczy. Tak pana demotywują. Tak. No, to trzeba go zabrać razem ze sobą, tego hejtera, to by dopiero się przekonał. No tak, ale przede mną jest jeszcze parę etapów, z których pierwszym było znalezienie jachtu i tutaj bardzo mi pomogła Sztorm Grupa. Sztorm Grupa to jest taka organizacja zajmująca się szkoleniem młodzieży. Otóż znaleźliśmy w Chorwacji jacht Delfia 47, gdzie 47 oznacza długość w stopach, to jest 15 metrów. Bardzo dobrze się nadaje na taki rejs, aczkolwiek trzeba go dostosować do żeglugi samotnej. Problem w tym, że po pierwsze on jest w Chorwacji, po drugie przed nami cały sezon czarterów tego jachtu, więc wsiąść mogę dopiero w październiku. Na szczęście wtedy już nie będę musiał opływać północne Europy, która jest sztormowa w tym okresie. I wypłynę na Atlantyk akurat wtedy, kiedy się huragany na Atlantyku kończą. Także dobrze się to układa. Czyli właściwie wszystko się zgrywa w czasie. No tak, ale nie wszystko, bo jeszcze jest szereg elementów wyposażenia, nowe żagle, sprawdzenie jachtu. Także. A co musi pan zabrać ze sobą? I czy ta samotna podróż oznacza to, że nikogo gdzieś tam w okolicy pana nie będzie, czy jednak będzie ktoś, kto będzie? Nie, no wręcz przeciwnie. Sztorm Grupa mi pomaga i proponują, że na miejscach postojowych, żebym wziął sobie grupy młodzieży, czy kogokolwiek, kogo dostarczą i sobie popływał tam tydzień czy dwa. Super. Więc tych miejsc postojowych będzie kilka czy kilkanaście. Także nie będę sam. Natomiast pomiędzy tymi archipelagami będę płynął samotnie i mam nadzieję, że tak ukończę kółko. Zaczęliśmy rozmowę od refleksji, to teraz skupimy się już na mapie, czyli miejsce, z którego pan wypłynie i kolejne porty, do których zacumuje. Albo to będzie Šibenik w Chorwacji, a jeśli pierwszy odcinek rejsu będzie załogowy, to prawdopodobnie z Malagi albo Gibraltaru, bo to już jest przedsionek oceanu. No i potem postoję przede wszystkim na Kanarach, pewnie na Teneryfie, następnie albo na Małych Antylach, albo bezpośrednio w Panamie. W Panamie się nie da ominąć, to jest ten szlak właśnie pasatowy dookoła świata. Potem Wyspy Towarzystwa, czyli prawdopodobnie Tahiti. Po drodze na Pacyfiku Fidżi, albo Vanuatu, albo Samoa. I następnie Cieśnina Torresa, to już jest Australia. W Australii Port Darwin. Następnie Seszele i wreszcie Zatoka Adeńska, Kanał Suezki i z powrotem na Morze Śródziemne. I na ile rozłożona? Na ile rozłożony jest ten rejs? No, trudno powiedzieć, bo to niespodzianki przed nami. Ale sądząc po moich dotychczasowych dwóch rejsach dookoła świata, no to średnie jest około roku. Aczkolwiek normalnie to taki rejs powinien trwać dwa lata, licząc to wyczekiwania na sezon, wyczekiwania, aż się skończy sezon huraganów. Otóż ja nie czekam, tylko uważnie obserwuję, w jaki sposób można umknąć z życiem. Proszę państwa, no przepiękna jest ta historia. Opowiada pan to z taką pasją,

Radio Nawigator. Przed godziną Monika Gniewaszewska mówiła o zaskakującej sytuacji na polskich drogach. Przypominamy, dzisiaj poniedziałek, pierwszy dzień wakacji, takich pełnowymiarowych, więc na pewno ten poranek jest zupełnie inny niż inne. Moniko, co się dzieje godzinę później? No niestety powiedziałabym, że ten poranek jest gorszy niż te inne, ze względu na naprawdę duże natężenie ruchu w tych miejscach, które zwykle się korkują, czyli północ, centrum i południe Polski. To naprawdę jest duży ruch i od kierowców wymagana bardzo duża cierpliwość. Zacznijmy więc od obwodnicy Trójmiasta. Tutaj kierowcy zatrzymują się już właściwie za węzłem Gdańsk-Karczemki i w korku jadą po węzeł Gdańsk-Południe na jezdni w stronę Łodzi. Korkuje nam się też dojazd do węzła Gdańsk-Południe od strony Elbląga, czyli S7. A także uwaga, bo zatrzymamy się również w okolicach węzła Rusocin na jezdni prowadzącej w stronę Wejherowa. Tych korków więc na północy nie brakuje. Podobna sytuacja jest na Mazowszu, gdzie zakorkowana jest właściwie od godziny 6 chwilę po obwodnica Warszawy i to naprawdę ten ruch jest mocno gęsty. S8 na jezdni w stronę centrum i dalej w stronę Wrocławia. Kierowcy zatrzymują się już za zjazdem na ulicę Głębocką i jadą w korku po Marymont. Ten korek jest teraz tylko jeszcze na jezdni w stronę Wrocławia, ale już widać spowolnienia na jezdni prowadzącej w stronę Białegostoku. Ulice Warszawy no robią się ciasne, o tak można powiedzieć. Jeśli chodzi o południe kraju, 10-kilometrowy korek utworzył nam się na obwodnicy Krakowa. Zaczyna się przed węzłem Kraków Południe i ciągnie po węzeł Kraków Mirowski na jezdni w stronę Katowic. Ciasno też już na ulicach Krakowa i przy dojeździe do obwodnicy od strony Rzeszowa. Tutaj w duże spowolnienie kierowcy wjeżdżają w okolicach Brzezia. No i jeśli chodzi o Śląsk, to tutaj też duży korek utworzył się na A4 między Katowicami a Mysłowicami. Kierowcy w ten korek wjeżdżają przed węzłem Brzęczkowice, jadąc w kierunku Katowic. No i też na S86, ale ta korkuje się właściwie codziennie ze względu na porę. Tutaj natężenie ruchu jest duże na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. No i też miasta aglomeracji już mocno spowolnione. Radio Nawigator Trójki. Monika Gniewaszewska powróci do nas za godzinę, a teraz w programie Czas na Serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Bezpieczeństwo w regionie, kwestie gospodarcze oraz wyzwania migracyjne. Takie tematy będą omawiane podczas spotkania szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. W rozmowach w Bratysławie udział weźmie premier Mateusz Morawiecki. Premier Czech Petr Fiala przedstawi priorytety czeskiego przewodnictwa w grupie V4, które rozpocznie się w sobotę. Minionej doby Rosjanie ostrzelali m.in. obiekty cywilne w obwodzie zaporowskim. Zranni zostali cywile, informuje ukraiński sztab generalny. Rosjanie przeprowadzili 33 naloty i 45 ataków artyleryjskich. Prawdopodobieństwo kolejnych ataków jest duże, ostrzegło ukraińskie dowództwo. Wybory parlamentarne w Grecji wygrała po raz kolejny centroprawicowa Nowa Demokracja. Partia premiera Kyriakosa Mitsotakisa otrzymała 40,5% głosów i będzie miała 158 mandatów w 300-osobowym parlamencie. Druga lewicowa Syriza dostała prawie 18% głosów, a socjalistyczny PASOK prawie 12%. Frekwencja wyniosła ponad 52%. Głównymi tematami kampanii wyborczej były migracja oraz sprawy gospodarcze. Pełny serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Informacje ekonomiczne w poniedziałek o poranku Marcin Jagiełłowicz przynosi państwu. No, dziękuję, ten dżingiel zawsze tak uspokaja, ten drugi taki jest, potem gwałtownym jest taki wyciszający. Wyciszający, proszę pana, bo ekonomia to jest nauka wyciszająca. No tak, proszę pana, to są informacje z rozgrzanych rynków, ale jednak z taką zimną głową. A pięknie, lepiej bym tego nie ujął, wie pan, o poranku. Pięknie. No właśnie. Ale ja zimną głowę zachowuję, a pan teraz opowiada. Ekonomiści z agencji Fitch z zimnymi głowami policzyli i stwierdzili: długoterminowy rating dla Polski bez zmian na poziomie A- w walucie obcej. Nasz dług wyceniają właśnie na poziomie A- z perspektywą stabilną. Tymczasem unijne pieniądze popłyną do Centralnego Portu Komunikacyjnego. 290 milionów złotych trafi na zaprojektowanie kolei dużych prędkości między Warszawą a Łodzią. Tak zdecydowała Komisja Europejska. Ten odcinek jest kluczowy w projekcie całego Centralnego Portu. Ma zapewnić dojazd nie tylko do nowego lotniska, ale też do głównej stacji przesiadkowej w kraju. Skróci połączenie między stolicą a Łodzią o połowę, do około 45 minut. Polska z wysypem automatów paczkowych. Tylko w ciągu roku przybyło ich 9 tysięcy i daje nam to trzecią lokatę w Europie. Tak piszą analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W naszym kraju jest prawie 30 tysięcy automatów paczkowych i drugie tyle innych punktów odbioru paczek. Oczywiście ogromnym wzmocnieniem dla tego biznesu był wybuch pandemii. Dobre informacje dla kierowców. W wakacje w tym roku będziemy prawdopodobnie taniej tankować na stacjach. Na pewno zobaczymy promocję. Od 30 czerwca każdy klient z kartą Witaj dostanie 30 groszy rabatu na diesel i benzynę na stacjach Orlen, a z kartą dużej rodziny ten upust będzie 40-groszowy. Promocyjnie będzie można zatankować do 50 litrów 4 razy w miesiącu. W ubiegłym roku były to 3 tankowania miesięcznie. Ta kampania w tamtym roku cieszyła się niesamowitym zainteresowaniem. Pobrano około 16 milionów, było zrealizowano w kuponów rabatowych. To była rekordowa ilość. Mówi prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek. Tegoroczna promocja ma potrwać do końca wakacji. No to jeszcze rzut oka na waluty. Frank kosztuje 4,54, euro jest po 4,44, dolar kosztuje 4 złote i 7 groszy, a brytyjski funt 5,18. No i tak to wygląda. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Ciśnienie dzisiaj w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i będzie spadać. Poniedziałek pogodny i słoneczny, na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu lub słabe burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 24 do 29. Na krańcach zachodnich nawet termometry pokażą 30 stopni. Chłodniej tylko w górach i nad morzem od 21 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Panie redaktorze, bardzo lubię tę pańską monetę, jak ona tak po tym stole krąży. Bardzo mi miło, tak. Ale tak z myślą o panu, to tę monetę dzisiaj do studia przyniosłem. Dziękuję pięknie. A to może pan przynosić w papierkach jednak. Tak? Tak. Szelestem. Bo jak to dla mnie, to proszę przynosić taki. Ja szelest też lubię. Pomyślimy. No to jak rynki reagują na to, co się wydarzyło w Rosji, proszę pana? Ostatnio tam, wie pan, bunt, chaos. No to rzeczywiście jest jeszcze przed nami, bo rynki dopiero się otwierają. Wiele rynków, nasza giełda oczywiście wystartuje o 9:00. Wall Street też jeszcze w weekend spało. Także patrzymy na rynki. Aha, to dopiero przed nami te reakcje. Na pewno tak, na tak zwanych kontraktach terminowych, czyli wyprzedzających, coś tam już, jakieś ruchy może być widać. No ale pewnie wiele rzeczy dzisiaj dopiero zobaczymy, też na rynku walutowym, gdzie ta płynność będzie duża. No także rzeczywiście dzisiaj kto ma jakieś papiery zagranicznych spółek, no warto się temu przyglądać. Marcin Jagiełowicz, bardzo dziękuję, panie redaktorze. Proszę śledzić dzisiaj poranną audycję, bo podróżujemy nie tylko z panem kapitanem, który był naszym gościem, ale także ze słuchaczami. Proszę bardzo. No to cóż, no moje najwspanialsze wakacje, jakie chciałbym jeszcze raz spędzić, to Islandia, super kraj. Życzę każdemu, żeby się tam wybrał. Mało ludzi, nie za gorąco, jest co patrzeć i co zwiedzać, nawet można jakieś fajne rzeczy zjeść. A nie wszyscy pają się, ta Turcja, Grecja, plażą się na tych plażach, się tam smażą, a później pokazują milion zdjęć, jak to było super, jak to było fajnie, wiesz. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Widzi pan, nie ma co się pchać tam, gdzie się wszyscy pchają, tylko... No, oczywiście. Islandia, to byłoby coś, no. A pańskie marzenie takie na... Takie wakacyjne? No, takie wakacyjne. Ma pan 2 sekundy. Nie wiem. program Trzeci Polskiego Radia. Być wiernym swoim przekonaniom i swoim marzeniom, mówi kapitan Krzysztof Baranowski, który był dziś naszym gościem, bo przez ich realizację człowiek ma satysfakcję z życia. Pan kapitan szykuje się do trzeciego rejsu dookoła świata, a państwo komentują naszą rozmowę. Ja jestem pod wielkim wrażeniem w ogóle audycji z udziałem pana kapitana Baranowskiego. To nieprawdopodobne po prostu, że człowiek ma taką determinację. Po raz trzeci, a śledziłem, jak byłem młodym chłopakiem, ponieważ pamiętam chyba jego pierwszą podróż, która była wówczas jeszcze w czasach dawno minionych, opisywana. No tym bardziej jestem pod niesamowitym wrażeniem i to jego stwierdzenie, że żeby o czymś marzyć trzeba mieć odwagę, to jest chyba mocno powinno być dla wielu ludzi. Bardzo dziękuję. Za ten telefon będziemy także z wielką uwagą przyglądać się tej podróży. Jesienią wybywa na morze i oceany pan kapitan, więc na pewno trójka będzie się przyglądała tej wyprawie. Slide by me, sexy things, sexy and fun. I got my eyes on you all of the time, yeah. Look, you got to have chaos burning in you to make you open like a flower in bloom. Head lifts inside you next to paradise. The moon and sun have come to watch you shine, baby. The night is on fire. Yeah, we're flames in the sky, flashing through the night. What do you say?